Συνεχίζουμε το αφιέρωμα σε ανεπανάληπτα ντουέτα. Σήμερα Eurythmics. Annie Lennox, David Stewart είχαν ξεκινήσει μαζί στους Tourists και μετά έκαναν αυτό το συγκρότημα που ήταν η αποθέωση των ταλέντων τους, γιατί αυτή είναι μια σπουδαία προσωπικότητα και το απέδειξε και σε όλες τις εμφανίσεις που έκανε και σε όλες τις επιλογές αργότερα, και αυτός ένας επίσης σπουδαίος μουσικός, ο οποίος έχει γράψει και μουσική για φιλμ, έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Σήμερα λοιπόν έχουμε τους Eurythmics, There Must Be An Angel, μια μεγάλη επιτυχία από το καλοκαίρι του 1985 ήταν το τραγούδι αυτό. Μαζί τους εδώ φυσαρμόνικα έπαιξε ο Stevie Wonder. Sweet dreams are made of the end.

από τα πιο καλά rock-pop ντουέτα του 80, η Eurythmics. Dave Stewart, Annie Lennox, Love is a Stranger, ένα χρόνο πριν από το τραγούδι που ακούσαμε. Οι Eurythmics πέτυχαν να έχουν συνεχόμενες επιτυχίες γιατί δεν έμειναν σε αυτήν που λεγόταν έτσι synth-pop αρχές δεκαετίας του 80. Έτσι λοιπόν το 85 κάνουν μία μετάβαση από αυτήν την pop προς το rock και το rhythm and blues με το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα «Would I Lie to You». Yeah. Περιμέναμε τότε, στη δεκαετία του 80, κάποιες ταινίες, όπως ας πούμε το Absolute Beginners ή το 1984, με ιδιαίτερη ανυπομονησία, αλλά τελικά δεν ήταν αυτό που περιμέναμε και τα δύο αυτά φιλμ. Το 84 λοιπόν βγαίνει το φιλμ 1984, βασισμένο στο βιβλίο του George Orwell, με τον John Hurt, τον Richard Burton και άλλους τοπίους τότε. Δεν έγιναν και πολλά πράγματα με την ταινία αυτή. Είχε όμως μερικά καλά τραγούδια που γράφτηκαν ειδικά για το φιλμ, όπως το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, που έγινε επιτυχία με τους Eurythmics. Λεγόταν Sex Crime 1984. Ίσως δεν γνωρίζετε ότι η πρώτη επιλογή των Eurythmics για να τραγουδήσει μαζί τους στο συγκεκριμένο τραγούδι που θα ακούσετε τώρα ήταν η Tina Turner, που εκείνη την εποχή δεν μπορούσε, είμαστε στο 85. Έτσι λοιπόν, όχι ότι είναι δεύτερη επιλογή η Αρίθα, η Αρίθα είναι η μεγαλύτερη τραγουδίστρια. Την σκέφτηκαν, στην αρχή έλεγαν θα δεχτεί η Αρίθα να έρθει με εμάς. Τελικά η Αρίθα δέχτηκε. Αρίθα Φράγκλιν λοιπόν μαζί με την Άνι Λένοξ, ανεπανάληπτη συνεργασία και τον Ντέιβιτ Στιούαρτ. Το τραγούδι υπάρχει και στο άλμπουμ των Eurythmics και στο άλμπουμ Who's Zooming Who του 1985 που είχε βγάλει τότε η Aretha Franklin. Άνοιξε το βήμα σου. Καλά ο Γιάννης. Πετάει όλο ιδέες.

Το 86 λοιπόν, το τραγούδι Thorn in My Side, και ένα από τα τελευταία τους τραγούδια. Μετά το συγκρότημα διέλυσε, βρέθηκαν σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, έκαναν solo καριέρα με πολύ καλές δίσκους, και η κοπέλα και το αγόρι έκαναν διαφορετικά πράγματα. How many sorrows do you try to hide? Αυτό είναι από το 1986 και λέγεται The Miracle of Love. Λοιπόν, θα ολοκληρώσουμε με το τραγούδι του 84 των Eurythmics, Here Comes the Rain Again. Ένα από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια και στη χώρα μας. Αύριο έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα group, ντουέτα, της νέας εποχής, μετά το 2000.